a adres brzmi klub@polskieradio.pl. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Rosiak. Na koniec jeszcze raz liturgia polskich Ormian w opracowaniu Stanisława Śmiełowskiego, chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium. Minęła 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. To strona ukraińska ponosi odpowiedzialność za łamanie zawieszenia broni. Władimir Putin sugeruje, że to Kijów nie przestrzega porozumienia z Mińska. Zagraniczne studia dla studentów z Polski, to z rządową pomocą. Rada Ministrów zapala zielone światło dla programu Studia dla Wybitnych. W tym serwisie Trójki także Molo w Kołobrzegu. Rozświetlona, mieszkańcy pod wrażeniem. Inne wrażenie, ta kolorystyka, szczególnie wieczorem. Bardzo ładne i imponujące. Ustanie walk w Debalcewie zależy od władz Ukrainy, tak mówi w Budapeszcie rosyjski prezydent. Władimir Putin spotkał się z premierem Węgier. Viktor Orban stwierdził, że unijne sankcje wymierzone w Rosję są krzywdzące, a gospodarz Kremla podkreślał, że to Ukraińcy ponoszą winę za nasilenie walk i tym samym za ciągłe naruszanie zawieszenia broni. W Budapeszcie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Po spotkaniu z węgierskim premierem Viktorem Orbanem Władimir Putin powiedział, że liczy na to, że ukraińskie wojska w Debalcewie dostaną od swoich przełożonych pozwolenie na złożenie broni i w ten sposób będą mogli bezpiecznym korytarzem opuścić otoczone przez separatystów miasto. Jak mówił, będzie to zależało od decyzji władz w Kijowie. Tym samym Putin zasugerował, że separatyści, którzy otoczyli miasto, nie poddadzą się. To właśnie w Debalcewie, mimo obowiązującego zawieszenia broni, toczą się teraz ciężkie walki. Rosyjski prezydent, który przyleciał na kilka godzin do Budapesztu, mówił, że ma nadzieję, iż obie strony konfliktu będą przestrzegać zawieszenia broni. Władimir Putin powiedział też, że na Ukrainę już dostarczono z zewnątrz ciężką broń. Odpowiedział w ten sposób na pytanie jednego z dziennikarzy o możliwość dozbrajania ukraińskiej armii przez Amerykanów. Putin nie powiedział, kto miał dostarczyć broń. Podkreślił za to, że niezależnie kto to robi, zawsze kończy się to źle, bo efektem są ofiary cywilne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Budapeszt. A Kijów przekonuje, że to separatyści atakują Debalcewę. W tej sprawie do kanclerz Niemiec zadzwonił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Działania rebeliantów nazwał cynicznym atakiem na porozumienie z Mińska i zażądał od Zachodu zdecydowanej reakcji. Głos zabiera także Rada Bezpieczeństwa ONZ i wzywa wszystkie strony konfliktu na Ukrainie do natychmiastowego przerwania walk. W oświadczeniu Rada wyraziła zaniepokojenie kontynuowaniem wymiany ognia w mieście Debalcewie, a także wokół niego. O tym, jak w tej chwili wygląda sytuacja w mieście, o które toczą się walki, opowiemy w serwisie Trójki o 23. Studia dla wybitnych. Za granicą, w najlepszych uczelniach i za pieniądze z budżetu państwa. Do 2025 roku rząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 330 milionów złotych. Ministrowie przyjęli nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym. Daje ona możliwość studiowania za granicą najbardziej utalentowanym studentom. Będą oni mieli pokryte koszty rekrutacji, pobytu, przejazdu, a także czesnego. Ale są pewne warunki, tłumaczy premier Ewa Kopacz. Ale oczywiście jest też pewien warunek, żeby ci studenci potem nie musieli zwracać pieniędzy, które wyłoży w ramach tego programu polski rząd na ich edukację poza granicami kraju. Oni przez 10 lat będą tu musieli pracować, odprowadzać swoje składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. To jest ta pierwsza rzecz. Chcemy wykorzystać ich umiejętności i to, czego nauczyli się podczas tych studiów zagranicznych. Ewa Kopacz dodała, że w ciągu 10 lat rząd chciałby właśnie w taki sposób wykształcić około 700 studentów. Jest to realizacja zapowiedzi z październikowego expose premiera Wykopacz. O samolotach dla VIP-ów ciąg dalszy dyskusji. Ministerstwo Obrony szykuje przetarg. Ma być rozpisany na wiosnę. Chodzi o dwie małe maszyny, które będą mogły przewozić kilkanaście osób na pokładzie. Od kilku lat realizujemy przewozy najważniejszych osób w państwie poprzez czarter samolotów z lotu. Analizując koszty tego systemu, doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby jednak pozyskać samoloty własne i Ministerstwo Obrony Narodowej poprzez pierwszą bazę lotniczą realizowałoby te zadanie i w tym roku przystąpimy do zakupu samolotów. Informował wiceszef MON Czesław Mroczek. Na razie wiadomo, że resort obrony zamierza kupić dwa małe samoloty z rynku wtórnego. Z analiz ministerstwa wynika też, że do całkowitego zabezpieczenia potrzeb osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie niezbędne będzie także pozyskanie większych samolotów. Widzimy jeszcze potrzebę samolotów większych, ale w tym zakresie związani jesteśmy umową z lotem na kilka najbliższych lat. Umowa z narodowym przewoźnikiem będzie obowiązywać jeszcze przez 3 lata. Kołobrzeskie molo rozświetlone. Mieszkańcy zachwyceni iluminacją. Molo podświetlają lampy LED na czerwono, pomarańczowo, niebiesko, zielono, żółto i fioletowo. Inne wrażenie, ta kolorystyka, szczególnie wieczorem. Bardzo ładne i imponujące. Bym powiedział, że z daleka widać molo, w dzień tego się nie odczuwa. Nawet jeżeli komuś się nie zechce podejść tak blisko tutaj, do samego mola, to z daleka polecamy, żeby popatrzeć i nacieszyć oko. Kołobrzeskie molo przeszło gruntowny remont, a zainstalowanie oświetlenia LED jest jego ostatnim etapem renowacji. To był serwis Trójki. To naprawdę mroźna noc. Minus 17 stopni w Zakopanem, minus 9 w Rzeszowie, minus 7 w Białymstoku, minus 5 w Warszawie, minus 3 we Wrocławiu. A jutro mnóstwo słońca, trochę chmur tylko na północnym wschodzie, od 1 do 6 stopni, powyżej 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Lotos Jazz Festival, 17. Bielska Zadymka Jazzowa. Muzyczne wydarzenie roku. Od 23 lutego do 1 marca w Bielsku Białej i Katowicach. Wayne Shorter Symphonic, Esperanza Spalding, Arturo Sandoval, Miles Electric Band, Włodek Pawlik, Soweto Kinch, Tingwal Trio, Red Barat, Walk Away. Główny sponsor festiwalu Grupa Lotos. Wśród sponsorów Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau, SKOF. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wystartuj w drugiej edycji biegu Wings for Life. Zmierz się z całym światem. Biegnij w szczytnym celu. 100% opłat startowych przekażemy na badanie nad urazami rdzenia kręgowego. Bądź jednym z nas. Zaproś znajomych. Pobiegnij dla tych, którzy nie mogą. 3 maja, Poznań, godzina 13. Zarejestruj się już dziś na wingsforlifeworldrun.com. Czekam na starcie. Agnieszka Więdłocha. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 22. To tak na naszym trójkowym zegarze. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech. Kłaniamy się. Trzy kontynenty. Thank you. Kontynenty rozpoczęliśmy od Afryki i od Kwanza Kele. Nonfusi zaśpiewała dla nas wszystkich. Trzy kontynenty, przypomnę, co dwa tygodnie spotykamy się wieczorem we wtorek po 22 i skupiając się na Azji, Afryce i Ameryce Południowej, choć dzisiaj będą pewne wyjątki. Szukamy artystów, zespołów grających tam właśnie, ale uciekających od tak zwanej muzyki korzeni, muzyki świata, czyli brzmiących tak, że jesteśmy w stanie zaakceptować, że mogliby grać i nagrywać płyty w Europie, na Wyspach Brytyjskich, czy w Kanadzie, albo w Stanach Zjednoczonych. Zaczęliśmy od Afryki Południowej, troszkę będziemy dzisiaj skakać, ale teraz chciałbym, tak się program ułożył, teraz chciałbym z Państwem polecieć do Azji, dokładnie rzecz ujmując do Indii, a to wszystko dlatego, że zafascynował Państwa przed 2 tygodniami zespół Zoo, który udało mi się zlokalizować właśnie w Indiach, a dokładnie w Kalkucie, który gra taki eksperymentalny rock, odrobinę psychodeliczny. Sięgnąłem wtedy po płytę Atoms and Combinations z czerwca roku ubiegłego. I jeśli Państwo nie mają nic przeciwko temu, to chciałbym dzisiaj raz jeszcze na tę płytę zajrzeć. Thank you. Agnieszka, która realizuje audycję, zapytała, to tak się gra w Indiach? Tak też potrafią, choć to nie jest często spotykane zjawisko. Formacja Zoo z Kalkuty i płyta, doskonała płyta Atoms and Combinations. Świat nam się skurczył i jeszcze bardziej kurczy. Teraz Kuba. To jest jeden z dzisiejszych wyjątków, że tak troszkę z tej Ameryki Południowej na północ się przeniesiemy, bo nie sposób pominąć tę płytę, moim zdaniem bardzo wdzięczny, bardzo udany debiut dziewczyn, bliźniaczek, Lizy i Naomi, które pochodzą z bardzo muzykalnej rodziny, chociaż jak mawiają moi znajomi, którzy pomieszkiwali na Kubie, społeczeństwo dzieli się na dwie grupy, albo tych, co grają, a ci, którzy nie grają, tańczą. Także wszyscy w zasadzie są muzykalni. To jest historia związana z wybitnym kubańskim perkusistą imieniem Anga Diazem, który był perkusistą legendarnej już dzisiaj formacji Buena Vista. Grał z Rubenem Gonzalezem, Ibrahimem Ferrerem i Compayem Segundo. Gdy zmarł, jego córki miały 11 lat i wtedy jedna z nich chwyciła za cajon, a druga zaczęła śpiewać. I teraz, kiedy skończyły 19 lat, wcześniej oczywiście podpisały kontrakt z dosyć sporą wytwórnią fonograficzną, no i ujawniły swój talent, który moim zdaniem jest ogromny. No one is wrong or right. I want to end our fight. Let's dance our way into the light. We never saw inside. Love is not what has failed. Why can't we both be saved? For the old games we've played, we have already paid. Stranger, lover, this day will be our last. Stranger, lover, if you're swallowed by the past. For the old games we've played, we have already paid. Stranger, lover, this day. 19 lat mają. Liza i Naomi Diaz z Kuby, czyli duet eBay. Ta płyta bodaj od wczoraj jest do kupienia w Polsce. Przynajmniej miała swoją oficjalną polską premierę i do tej płyty, jeśli czas oczywiście pozwoli na to, jeszcze wrócę. Jeśli nie dzisiaj, to z pewnością za 2 tygodnie. Teraz w 3 kontynentach. Aha, informacja istotna. Mogą Państwo pisać oczywiście artur.orzech@polskieradio.pl. Skrzynka już otwarta i do Państwa dyspozycji. Jak widzę, korzystają Państwo. I na Facebooku, co jest modne, pan Mariusz przygotował 3 kontynenty słuchaczy audycji 3 kontynenty, więc tam gdzieś Państwo mogą też nas odnaleźć, a także spis utworów najszybciej pewnie, które dzisiaj do 23 na antenie programu trzeciego będę miał przyjemność Państwu zaprezentować. 3 kontynenty na Facebooku słuchacze tej audycji. Teraz Madagaskar. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Nangino lera ulo, chike bubelo. Nangino lera ulo, chike bubelo. No chica te pere pere ningolo. Nanginu le araulo, chique bubelo. Nanginu le araulo, chique bubelo. No chica te pere pere ningolo. No chica te pere pere ningolo. Bere bere ningolo, tikke wo tikke do sotri, pare por la taketmi. Oli tikke wo tikke do sotri, pardon à l'Afrique. Nanginu lera ulo chike bubelo, nanginu lera ulo chike bubelo. No chica te veré veré ningolo. Nani no chica te veré veré ningolo. Veré veré ningolo. Veré veré ningolo. Veré veré ningolo. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Ah, tick, tick, everybody's tick, tick. Tarata si vande wa, kreshi kalifia karo, raba raba njia na, mena roba si njize wa, vere vere na reo, vere vere na reo, raba raba njia na, kreshi kalifia karo, tarata si vande wa, vere vere na reo, vere vere na reo. Lala Niawa z Madagaskaru.

for writing the song. It may not go down well with you. What I'm about to say, you may be right or be wrong, but this is my philosophy, yo. Give it to me now. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, give it to me now. Hey, hey. My philosophy about putting on clothes, I think it's not a bad idea. But if you spend your money wearing pantyhose, you lost a couple screws up here. Give it to me now. I like this music. I like the feel of it. And I say, I like this music. I like the feel of it. My philosophy about going to church, I think it's a good thing to do. So what's a hallelujah? What you beating your wife and all the things you do? Give it to me now, yeah, yeah, yeah. Ow, yeah, yeah, yeah, yeah. No, give it to me now, yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah. About all that you know, I think it's not too bad for you. But what's the sense of knowing everything that you know if it doesn't even work for you? And I say, yeah, I like yeah. the music. I like the beautiful. Yeah, yeah. And I say, yeah. Z płyty The Captivator, Asha Nigeryjka. Pan Maciek twierdzi, że coś z panią Kamilą jest nie tak i trzeba ją podnieść na duchu. No to podnosimy. Za 16 minut, godzina 23, trzy kontynenty, program trzeci, artur.orzech@polskieradio.pl i grupa fanów na Facebooku także. Asha raz jeszcze, a potem wrócimy do eBay. Because of you, I did leave, I could breathe, I did eat. So, what have to talk with you? Aha, yo. Oh, rude, silicone, I wanna have some talk with you. Oh, oh, rude, silicone, I wanna have some talk with you. Nitori Ramose, Lola Nitori Ramose, Nsoge Nitori Ramose, Ramato Bo wole, bo bolwa mi soro Nitori Ramose, while I need to remember what's your Sarah. Need to remember why am I not here? Boy.